Апынуўшыся па-за сценамі дачнага дома, сябры ўздыхнулі лягчэй. Спачатку яны там адчувалі сябе нібы звязанымі, пакуль не прыгледзеліся да новых і незнаёмых ім людзей і не перакінуліся з сім тым з іх некалькімі словамі. Удзельнікі патайной нарады, як людзі, рабілі добрае ўражанне, асабліва Кастогін. У ім самім і ў яго словах адчувалася ўнутраная сіла і праўда. Найболей супярэчлівым здаваўся стары нарадаволец, буйны землеўласнік, рэвалюцыянер. А чаму не аддае зямлі сялянам? У цэлым жа гаворкі прадстаўнікоў розных рэвалюцыйных плыняў крыху расчароўвалі. У галовах неспакушаных у грамадскіх справах былых настаўнікаў стваралася яшчэ большая блытаніна. Было ўжо зусім цёмна, калі сябры выйшлі на вуліцу. Слаба свяцілі ліхтары, на ўскрайку горада руху было мала, зрэдку праходзіла парачка, занятая сваімі справамі, далёкімі ад усяго, што пачулі і аб чым думалі зараз сябры. Калі-нікалі праязджала павольна калымага, пагрукваючы коламі па няроўным бруку, пацоквалі падкаваныя конскія капыты. Блажэн муж і жене ідзе на совет нечасцівых, сказаў Янка, нібы падводзячы гэтым царкоўнаславянскім выслоўем падрахункі патайной нарады. А я не каюся, што пабыў там, адказаў Лабановіч. Праўда, нічога новага не пачуў, а ўсё ж цікава. Шмах новых думак абуджана ў галаве. Ты аб гэтым, Яне, пагамонім потым. А як заўтра? Спытаў Янка. Пойдзем ці не? Я не пайду, паеду да хаты. Школа чакае мяне. Мінуўшы мост цераз Свіслач, сябры развіталіся. Янка накіраваўся да знаёмага, дзе і думаў заначаваць. Лабановіч хацеў сесці на конку і паехаць да таварыша па семінарыі, з якім яны сябравалі і пісалі адзін аднаму. Выглядаючы конку, Лабановіч не заўважыў, як да яго непрыметна падышоў высокі чалавек і палажыў на плячо руку. Ад нечаканасці Лабановіч здрыгануўся. «Што, перапалоху?» – спытаў высокі чалавек і жычліва засмяяўся. Лабановіч зірнуў. Перад ім стаяў чарнявы рэдактар. «Пазнаёмімся. Маё прозвішча Уласюк». «Ды мы, бадай што, знаёмы?» – адказаў Лабановіч, падаючы руку. То было знаёмства здалёку, можна сказаць, безыменнае. Я хачу пазнаёміцца з вамі бліжэй. Што? Уласюк меў звычай часта ўжываць слова «што» в форме запытання, на якое можна і не адказваць. «Мне вельмі прыемна», – адказаў Лабановіч, крыху засаромеўшыся, і ў той жа час таксама трохі і насцярожыўшыся. «Ось і добра. Тады пойдзем да мяне». Я спыніўся тут непадалёку. Дзякую і не пярэчу. Прабачайце, як ваша імя і па бацьку? Мікіта Александрович, адказаў Уласюк і дадаў. Я, прызнацца, шукаў вас, каб пагаварыць і прыцягнуць да работы ў нашай беларускай першай газеце. Што? Дом, у які Уласюк прывёў Лабановіча, сапраўды быў непадалёку. Тут кватараваў нейкі адвакат-ліберал. Зараз яго дома не было, ён уступіў кватэру на пэўны час свайму добраму знаёмаму Уласюку, а каніцы ў кватэры былі шчыльна зачынены, Уласюк запаліў агонь, адвакацкі кабінет быў прасторны. У ім стаяла некалькі шафаў з кнігамі, галоўным чынам па адвакацкай спецыяльнасці. «Сядайце!» Дядька Андрей паказаў Уласюк на мяккае крэсла каля стала. Я хутка прыстараюся чаю ці гарбаты. Як лепей называць па-беларуску чай ці гарбата? Як не назавеш, усё будзе добра, абы смачна, адказаў жартам Лабановіч. Ды не адным чаем, жыў будзе чалавек, пашукаю чаго колечы і да чаю на патрэбу чалавеку. Што? Ласюк то знікаў, то з'яўляўся, гатуючы вячэру. Кожны раз ён казаў што-небудзь, адпускаў жарты, сам смяяўся густым басам. Дом гэты якраз змяшчаецца на паліцэйскай вуліцы. Пад носам, можна сказаць, у паліцыі, а бліжэй да паліцыі яно смялей, спакайней. Што? О-хо-хо, гаварыў Ласюк і бестурботна смяяўся. Нарэшце вячэра была прыгатавана, гаспадар паставіў на стол чайнік, а каб чай лепей настояўся, накрыў чайнік старым адвакацкім капелюшом. Потым дастаў шафы талерку з падсохлымі лустачкамі хлеба, выцягнуў кавалак каўбасы, як відаць, немалой даўнасці, парэзаў яе на тонкія скрылікі. Всякая ежа куды смачнейшая, калі з густам пададзена. Што? Казаў Ласюк, не дужа спяшаючыся з вячэрай. Ужо ў самым канцы паставіў кручок гарэлкі, разліў яе пароўну ў чаркі. Вечара небагатая, затое дэмакратычная. Што? О, дык вып'ем і за наша знаёмства, і за новую беларускую газету, сказаў Ласюк, паднімаючы ўгору чарку. Выпілі. Узялі па кавалачку хлеба і па скрыліку каўбасы. Як глядзіце вы, дзядзька Андрэй, на выхад у свет першай беларускай газеты? Запытаў Ласюк. Для мяне гэта такая радасць, такое шчасце, што я баюся нават верыць у тое, што газета такая можа выйсці, азваўся Лабановіч. Выйдзе, выйдзе, сказаў Ласюк. Ужо і матэрыялу сабрана столькі, што і ў нумар не ўмесціш. Рад, вельмі рад, і ад усяго сэрца вітаю нараджэнне новага выдання першай газеты, якая будзе выходзіць на беларускай мове. Я не раз думаў, што для беларускага народа даўно патрэбен такі часопіс, які моваю народа, матчынаю моваю, зварачаўся б да яго са словам праўды. Але якое слово праўды, скажаце вы яму, калі за праўду астрогі саджаюць? Запытаў Лабановіч, і ў тоні яго запытання чуліся страх і трывога за лёс роднага слова. Ласюк пагладзіў свае пышныя чорныя вусы, зірнуў на Лабановіча касымі вачамі. Нічога, дзядзька Андрэй, не клапацецеся і не бойцеся. Мы, беларусы, хітрыя, чорта абдурым. Кожны артыкул, прызначаны для друку, мы будзем узгадняць з юрыстамі. Можна яго змяшчаць ці не можна, каб захаваць газету. Будзем пісаць так, каб камар носа не падсунуў. Мы збіраем і згуртоўваем вакол нашай заўтрашняй газеты свядомых беларусаў, лепшыя сілы народа. Вось я і вас запрашаю да нашай талакі. Я з мілаю душою гатовы працаваць, як толькі здолею на карысць агульнай грамадскай справы, адказаў Лабановіч. Яму было дужа прыемна, што яго запрашаюць на такую важную працу. Толькі брала сумненне, ці няма тут якой-небудзь памылкі, непаразумення. І ён запытаў: «Але чым я заслужыў, што вы запрашаеце мяне на работу ў газеце? І чаму вы імена шукаеце мяне? Вы так гаварылі?» Ласюк закурыў папяросу, пакасіўся на цёмны куток пакоя. «Сёе тое мы чулі і ведаем пра вас», – сказаў Ласюк. «Мы ведаем і некаторыя вашы творы». Яны не надрукаваны, а ходзяць у народзе нібы зложаныя народам. Вось хоць бы гэта. Давялося раз гаўрыле з вёскі ў горад завітаць. Чхаў пяхотай вёрсты мілі, каб той праўды пашукаць. Вы гэта пісалі? Што? Калі б такое пытанне я пачуў ад следчага, дык сказаў бы, што не я, пасміхнуўся Лабановіч. Праўда, праўда, нешта падобнае калі складаў я. Ад вас жа я пачуў новы варыянт. Такі ўжо лёс гуртовай народнай творчасці, заўважыў Ласюк. Важна, што народ прымае аснову, а рабіць змены ў тэксце яго права. Ніякі юрыст пад гэта не падкапаецца. Што? Супраць гэтага я нічога не маю, сказаў зрадаваны Лабановіч, а потым шчыра і прастадушна прызнаўся: ведаеце, Мікіт Александрович, я прабаваў пісаць і па-руску, і па-беларуску. Ну, ёсць такое моцнае жаданне. Сам я адчуваю, што па-руску пісаць мне цяжэй, і напісанае выходзіць незграбна. Апроч таго, руская мастацкая літаратура такая багатая, што пракласці сабе дарогу на гэтым шляху цяжка. Як моцна трэба напісаць, каб напісанае табою чыталі з цікавасцю пасля Пушкіна, Лермонтава, Крылова, Гоголя. Пісаць мне па-беларуску шмат лягчэй і прасцей, бо сваё, роднае, матчына слова мацней закранае струны сэрца. Даруйце мне такі кніжны выраз. Дарогі ж для напісанага беларускаю моваю не было. У выніку ўсяго гэтага я адчуваў горкі смутак. І сапраўды, навошта пісаць, калі напісанае табою не дойдзе да сэрца людскога? Лабановіч гаварыў шчыра, хвалюючыся, а таму і гаворка яго была блытаная, няроўная, нібы ішоў п'яны або кульгавы чалавек. А зараз, дзядзька Андрэй, вы можаце выйсці на дарогу, заўважыў Уласюк. І я не мыляўся, калі казаў, што шукаю вас. Я вельмі і вельмі дзякую вам, Мікіта Александрович. Ось як бы я і зноў на свет нарадзіўся. Скажыце, калі гэта не сакрэт, якія мыслі, ну, праграму мае на ўвазе праводзіць газета і якая назва ёй, запытаў Лабановіч. Мы яшчэ не ахрысцілі яе, мы ставім сабе задачу служыць беларускаму народу, змагацца за яго грамадскія і нацыянальныя правы, абуджаць яго свядомасць. А рэшту я гаварыў на сходзе. Вы чулі мяне? Я слухаў вас уважна. Удалы прыклад прывялі вы аб капусце. Што? Здорава, запытаў Ласюк і засмяяўся. Вельмі трапна, толькі не ведаю, як спадабаліся капусцяныя галовы слухачам. Уласюк ізноў засмяяўся. Гэта ім не пашкодзіць. Далёка за поўнач Лабановіч і Уласюк леглі спаць. Доўгі час не мог заснуць Лабановіч. Ён прыгадваў усе падзеі дня. Беларуская газета разганяла яго сон. У галаве складалася казка аб тым, што жывой мыслі народа не могуць знішчыць ніякія царскія рэпрэсіі.